працягваем гартаць старонкі аповесці навасёлы. Альбо праўдзівая, часам вясёлая, часам страшнаватая кніга пра незвычайны месяц у жыцці Жэні Мурашкі, беларускага пісьменніка, празаіка, паэта і публіцыста Паўла Міцько. Чытае артыстка Ліка Пташук. Шлях далёкі да кватэры. Хто думае, што са свайго двара ў кватэру прыйдзеш у момант, той не жыў у новым доме. Сярожа, праўда, памчаўся так, нібы яго хапаў за пяты кудлаты белы сабачка. Ёсць такі, аказваецца, у галкі дзевяцікласніцы не ў нашым пад'ездзе, яны толькі ўчора засяліліся. А смелы які! Выставіць валасатую морду паміж прутоў балкона і цяўкае на кожнага. Як мы жылі на старой кватэры, дык я, калі хацеў, тады і прыходзіў дадому, пахваліўся Жора, у мяне свой ключ быў. Насі во тут, на вяровачцы, паказаў ён на шыю. Хлусі больш, сказаў Вася, дасць табе нехта ключ. Хлушу, Жора набраў поўны жывот паветра, праліцца на гэтым месцы. Вася не захацеў яго слухаць, усунуў галаву ў падвальнае акно і замёр. Потым глыбей палез, адны ногі ў сандалетах тырчаць. «О, тут нейкія гліняныя трубы!» – выпаўз назад, як рак, падняў цагліну і туды – бух! І я і Жора усунуліся ў акенца па баках Васі. «Цёмна, нічагусенькі не відаць!» «Сам ты схлусіў!» – сказаў Жора. «Такіх не бывае труб!» «Каб я праваліўся!» – пакляўся як Жора Вася. І мы зноў палезлі ў акно, як у коміне, хоць за нос хапай. Жора устаў, узяў Васю за ногі, тузець, адкупорыў і адразу пасвятлела. І праўда, на самым доле каля падвальнай сцяны дзве трубы, шэрыя, з Жору таўшчынёю, і не гладкія, не ўклюдныя, нібы іх ляпілі рукамі. Дзе грукнуў Вася цагліною, гліна адвалілася, відаць, нешта не то калматае, не то драўлянае. «Трубы не гліняныя, а з дрэва», – сказаў Жора. «А от не з дрэва, а з лямцу», – заспрачаўся я. «Павылазіла табе, гліняныя». Вася хапаўся то за мае ногі, то за Жоравы. Мы адбрыкваліся, не пускалі. Тады Вася раз сарваў з маіх ног басаножкі і казыць за пяткі. «Ай!» – задрыгаў я нагамі і рвануўся ад яго ўперад і кулець у падвал. Выкнуў з перапалоха Жору. «Хе-хе-хей!» – заціх недзе радасны Вася ў смех. Я зарнуўся галавою аб тую трубу, у вачах бліснулі зялёныя і чырвоныя кругі, мяне кінула цераз галаву пяткі ў нейкія дошкі. Бум! У акне, мабыць, і Жоры няма, бо ў падвале віднавата. Ногі мае задзёртыя не проста на дошкі, а на дзверы. На іх сінюю фарбую напісана 34, праз які метр налева яшчэ адны дзверы 33, а направа 35. Зразумеў я, гэта кладоўкі пароблены. У падвале зноў пацямнела, у акне зашургала, сыпнулася ў вочы смецце, пачуўся спалохана таемны шэпт Жоры. «Женя, ты тут? Я хацеў Васю злавіць, не дагнаў». «Ну, але зловіш ты гэту яшчарку», – падумаў я. Я маўчаў, прыплюшчыўшы вочы, і не варушыўся. Мне было някепска ляжаць, патыліцца на глінянай трубе. Любата! Хоць 100 гадоў ляжы, абы есці на вяровачцы спускалі. У акне яшчэ больш пацямнела. Я падвярнуў вочы, цераз лупу бачыў над сабою Жораву галаву. Хуценька заплюшчыўся зноў, стаіў дых. «Женька! Женька! Ты жывы?» Голас у Жоры плаксівы, мармыча. «Забіўся, мабыць, не варушыцца». І тады я жудасна застагнаў. «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о «Ай-ай!» – залімантаваў Жора. З акна сыпнулася яшчэ больш. Я падхапіўся, стаў праціраць вочы. Жорава «Ай-ай!» – заціхла. Папёр, мабыць, у дом на чацвёрты паверх да нас у кватэру. «Ну, падымецца цяпер тарарам! Прыляцяць мама, тата, бабуля!» Памацаў гузак на макаўцы, паглядзеў на трубу, з яе абабілася яшчэ больш гліны. Відаць, не толькі лямец і лучына, але і дрот, якім абвіта труба. А можа я вылезу? Стаў на трубу, падскочыў, ай, не дастаць да акна. Падклаў яшчэ Васяву цагліну і з яе падскочыў. Цагліна крутнулася з-пад ног, балюча стукнула па костачцы. Ай, у мяне, мабыць, усё перавярнулася ў галаве шыварат на выварат, бо чаго я пабег не да выхада, а ў другі бок? Бетонная сцяна, цёмна, левая рука правальваецца ў пустату. Ага, гэта праход паміж надворную сцяною і кладоўкамі улева паварочвае, і трубы туды вядуць. Брррр. Як жа тут страшна! Выставіў перад тварам рукі, уперад. Справа нешта схапіла за кашулю. «Ма!» – хацеў крыкнуць я і рвануўся. «Трррр!» – па жываце казытнуў холадок. Вылупіў, мабыць, добры кавалак. «Уцякаць адсюль! Уцякаць! Бум!» Нос і лоб апякло, як агнём. Забыў трымаць рукі перад сабою. З носа пацякло нешта... Нешта цёплае. Выстаўляю зноў рукі. Ага, гэта яшчэ адна сцяна. Яшчэ адзін паварот налева. Ну што ж, павернем яшчэ раз. Раптам, як заплюкае перад носам, як зашыпіць. Кляш, кляш, кляш. Ногі. Мае ногі ўліплі ў зямлю, валасы пасталі на галаве дыбам, як іголкі ў вожыка. Асцярожна ваджу перад сабой рукамі. Хаця б што не схапіла за пальцы. Зноў злева пустата. Ох, які ж гэта паварот, можа, трэці, а можа, чацвёрты? Ну, павярну яшчэ раз, або не чуць таго жудаснага клёкату. Я толькі павярнуў, шум уперадзе гамана, шчаня цяўка і быццам мамін голас азваўся. Ну, але, мамін, я стаіўся. Няма нікога. Хлопчык, можа, ты пераблытаў, можа, не ў гэта акно ўпаў. Жора ў голас знадворку, гэта, каб не праваліцца. І зноў мамін голас. Жэнік, ты тут? Жэнічак. А потым тата ў голас. Мо ачуняў і куды ў бок адпоўз. Чуваць тупат. Мабуць, усе бягуць да ганка, будуць спускацца ў падвал. Трэба выбрацца раней. Абавязкова раней. Гэта ж снег проста заблудзіўся ў падвале свайго дома. Зноў мацаю рукамі. Ой, ай, у левую далоню піўся цвік. Пасмактаў ранку, сплюнуў. А ўправа дошкі. Павярнуў назад дошкі. У пасцы, і я без сіл апусціўся надол. А шум ужо тут, у падвале, расцякаецца ва ўсі бакі, ахопвае мяне ў кальцо. У маёй цямніцы паўзуць па дошках залатыя рысачкі святла. Недзе жыжыкуюць ліхтарыкам жучком, святло прабіваецца праз шчыліны. Блізка шоргуюць ногі, і шчаня павісквае. Адкуль у падвале шчаня? «Шукай, Сняжок, шукай!» Быццам Галчын голас. «А, дык гэта не шчаня, гэта яе кудлаты белы сабачка! Ну і сышчык! Ай, кату па пяту!» Рыпяць над вухам дзверы, трах нехта грукнуў імі нібы стрэліў. «І калі яны пазамыкаюць іх, не прайсці!» Гэта Жэні Гаркавага, голас дзевяцікласніка з нашага пад'езда. Падхопліваюся на ногі. «А, значыць, я ў кладоўку ўбіўся. Выходжу тихо-тихо, калідор пасярод падвала, абапал яго дзверы. У канцы калідора на светлай сцяне дзве цёмныя постаці спінамі да мяне. Яны трымаюцца за рукі. А, гэта ж Жэня вялікі, Галка. Жэня ціскае на ліхтарык, у калідоры то цямнее, то святлее. Галка цягне за вяровачку свайго сняжка. Шукай, сняжочак, шукай. Зачыняю дзверы, яны нечакана вішчаць. Уй! Жэня і Галка паварочваюцца, свецяць на мяне, а я хапаюся за вочы. Вось ён! Дзядзька Іван, сюды! Крычаць яны, а сняжок ужо вырваўся ад іх, коціцца калматым шарыкам да мяне, тыцкае халодным носікам мне ў далоні. Ах ты, сняжышча! Ах ты, сышчык, пазнаў мяне! Раз мы бачыў і пазнаў. Эх, гладжу я сабачку, абдымаю яго, а сняжок ліжа мне лоб. Мяне акружаюць з усіх бакоў, валтузяць, жывы. Бабуля выцірае мне нос і цмокае ў шчокі. Жывы. Мама мацае рукі, ногі ўсклипывае. Жывы. Тата ціскае мне далонямі галаву, пакручвае туды-сюды, нібы выбірае спялейшы кавун. «Цэлы! Які цэлы?» – усплёсквае руками мама. «На ім месца жывога няма!» «Жэнька, гэта табе тата галаву нанава прыкручваў!» – выбраўся ў некага з-пад рукі Жора. «А хіба ты не бачыў?» – дзівіцца Жэня гаркавы. «Яму замянілі галаву, другую паставілі!» Усе вядуць мяне пад камвоем да выхада. Я нясу на руках сняжка. «Баліць!» – плішчыцца бліжэй да мяне Жора, аглядае маю галаву. «А каб ты нырнуў так?» «Элухта! От я раз быў паляцеў, дык паляцеў. У бабы жыў летам у сяле, палез на вышкі ў хляве яйкі збіраць, дык жэрдка круць пад нагою. А я і бурдэнц з верхатуры, стаўма, а ўнізе ў котуху авечкі стаялі. Барана ў лоб трак, насмерць! Напавал, авечкі з перапуду скок-скок цераз загародку. Насмерць! Ой, што ты кажаш? У барана ж рогі не верыцца мне. Ну што? А я, о, цвердалобы! Хе-хе-хей! Першы не вытрымаў Жэня вялікі. Не верыце, а галава мая ў жывот правалілася, ляжу цёмна, душна, дыхаць няма чым. Што такое, думаю? А як жа? Ну, як жа гэта дастаў? Лыпаю я вачыма, а проста. Раз за валасы і выцягнуў галаву з жывата. І тут пачалі ўсе рагатаць, нібы павар'яцелі. Мюнхгаузен! Ха-хай! Гэта ж другі Мюнхгаузен! Падымаліся з падвала, рагаталі. Лезлі ў знямозе па лесвіцы, рагаталі. І нават у кватэры яшчэ смяяліся. Такі на ўсіх прыпадак напаў.